نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وبارك وسلم وصل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتهري محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قدم ومن عجم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم اللہ جل مجد کریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف توصیف اور نعت مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہم 15 پارے کا 10 رکوع کا بقیہ حصہ سورہ بنی اسرائیل پر آیت نمبر 90 سے درس قرآن جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں. کل کے 10 میں ہم نے پڑھا تھا کہ لوگ اے محبوب آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو فرمائیے کہ روح میرے رب کا حکم ہے اور تمہیں بالکل تھوڑا عطا کیا گیا اور اگر ہم چاہیں تو قرآن کو لے جائیں اور تمہیں کوئی بھی واپس لانے والا وکالت کرنے والا اللہ کے حضور نہ ملے. یہ تو تمہارے رب کی رحمت ہے کہ اس کا تم پر بہت بڑا فضل ہے. اور اگر ان سے جینا اکٹھے ہو جائیں تو قرآن کی مثل لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے اگر ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں. لوگوں کے لیے ہم قرآن میں مختلف مثالیں بیان کرتے ہیں لیکن اکثر لوگ انکار کرتے ہیں. تو آج کے درس میں بہت ہی محتم شان جو ہے وہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے. آج آپ لوگوں سے سنتے ہوں گے کچھ نام میں ہاتھ قرآن پڑھنے پڑھانے والے لوگوں کو قرآن پڑھ کے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دور لے جانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی کے پلے کچھ نہیں, اللہ کے نبی کچھ کر نہیں سکے. دیکھو قرآن میں آیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ ہمارے لیے زمین میں کوئی چشمہ بہا دیں اور تکون کا جنت میں نخیل انواہی نہ دیں یا تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو. فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا, پھر تم اس کے اندر بہتی نہریں رواں کر دو. ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, شیبہ, ولید بن مغیرہ, نضر بن حارث, تمام کے تمام کفار اکٹھے ہو کر آئے اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے کہ دیکھو اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آج گفتگو کر کے ہم آپ سے اپنا معاملہ طے کر لیتے ہیں. عرب میں کوئی ایسا شخص نہیں جس نے اپنی قوم پر وہ شدت کیے ہیں جو آپ نے کیے ہیں. آپ نے ہمارے باپ دادا پورا کہا, ہمارے دین کو اے بجائے, ہمارے دانش مندوں کو بے وقوف ٹھہرایا, ہمارے معذوروں کی توہین کی, قریش کی ایک جماعت کو متفرق کر دیا. معاذ اللہ کوئی برائی نہیں جو تم نے نہ کی ہو, اس سے تمہاری غرض کیا ہے؟ اگر تم مر چاہتے ہو تو ہم دنیا کا مال تمہارے قدموں میں لا دہ کرتے ہیں. اگر تم قوم میں سرداری چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیتے ہیں, اگر سلطنت ملک آتے ہو تو ہم تمہیں بادشاہ تسلیم کر لیتے ہیں, اور اگر معاذ اللہ استغفر اللہ تمہارے دماغ میں کوئی بیماری ہے تو ہم اس کا علاج کراتے ہیں, جس قدر بھی خرچ ہو ہم خرچ کرتے ہیں. اگر تم کسی اچھی عورت کو چاہتے ہو تو ہم تم سے اسی شبی کر دیتے ہیں. کبھی ابو طالب کے پاس گئے, کبھی آپ کے پاس آئے, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اس میں سے کوئی چیز بھی مجھے نہیں چاہیے, میں مال و سلطنت سرداری کسی چیز کا طلبگار نہیں, واقعہ صرف اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا, مجھ پر اپنی کتاب نازل فرمائی اور حکم دیا کہ میں تمہیں اس کے ماننے پر اللہ کی رضا اور نعمت آخرت کی بشارت دوں اور انکار کرنے پر عذاب الہی کا خوف دلاؤں. میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا, اگر اسے تم قبول کرو تو یہ تمہارے لیے دنیا آخرت کی خوش نصیبی ہے, اور نہ مانو تو میں صبر کروں گا اور اللہ کے فیصلے کا انتظار کروں گا. اب انہوں نے کہا اچھا اگر تم کسی ہماری بات کو نہیں مانتے تو ایسا کر دو کہ ہم تمہارے ساتھ کچھ شرائط پیش کرتے ہیں. اگر تم اللہ کے رسول ہو, اگر اللہ کے نبی ہو تو ہماری یہ شرطیں پوری کر دو, اور اگر پوری کر دو تو ہم تم پہ ایمان لے آئیں گے, وغیرہ وکال المینا کا ہم تجھ پر کبھی ایمان نہیں لائیں گے, حتیٰ یہاں تک کہ تحجرا لنا من الارض جنبوان, کہ تمہارے لیے زمین سے کچھ چشمہ چلا دے, اور تکون لکا جنت ان میں نخیل ان وائنا دن, یا تو کھجوروں اور انگوروں کے باغ لگا دے, تفجر الانہار خلالہا تفجیرا, اور پھر اس کے اندر کی نہریں جاری کر دے, اور اس کے پر سماع اگر نہیں تو پھر ہم پر آسمان گرا دے, کما جانتا جیسا کہ تیرا یعنی خیال ہے, علینا کیسا فن ٹکڑے ٹکڑے کر کے, او تاتی باللہ والملائکہ پہ قبیلہ, یا اللہ اور فرشتوں کو زمر گیا, اللہ خدا کا کہے فرشتے آ کر تیری گواہی دے, او یکون لک بیتن من زخرف, یا تیرا سونے کا گھر ہو, او ترک فی سمائے یا تو آسمان پر رکھ جا اور اگر تو یہ سب کچھ کر بھی دے دو ظالموں کا طریقہ کیسا ہے؟ پتا تھا اس نبی کو کیا نہیں کہا، کیا کہا جو اس نے نہیں دیا؟ اس نبی کے سامنے ہم نے جو بھی کہا اس نے کر دیا، ہم یہ تو نہیں چاہتے کہ یہ کر دے، ہم تو صرف اس کے خلاف باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں پتا تھا اگر ہم نے کہا آسمان پہ چڑھ جاؤ یہ چڑھ جائیں گے، اگر اس کو کہا نہری جاری کر دو یہ کر دیں گے، اگر کہا کھجوروں کے باغ لگا دو یہ لگا دیں گے، اگر کہا نہریں چلا دو یہ چلا دیں گے، ساتھ ہی کہا بلند لو لینا یہ جو کیجیے کا، ہم تیرے آسمان پر چڑھ جانے پر بھی ایمان نہیں لائیں گے، حتی تنزل علینا کتابا نقرؤہ، یہاں تک کہ تو ایک لکھی لکھائی کتاب ہم پر لے آئے جو جس کو ہم پڑھیں۔ تو اللہ نے کہا کون معبود کہہ دیجیے، سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، ہل کن تو اللہ بشر رسولا، میں تو ایک بشر رسول ہوں۔ اب وہ لوگ اٹھے، اپنے کپڑوں کو ڈھہرا اور چلے گئے اور جا کر کہنے لگے کہ دیکھو ہم نے اللہ کے نبی سے شرط لگا کر دیکھ لی، نبی کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، نبی نہ تو نہریں جاری کر سکتا ہے، نبی نہ تو چشمے جاری کر سکتا ہے، نبی نہ کھجوروں انگوروں کے باغ لگا سکتا ہے اور نہ نہریں جاری کر سکتا ہے۔ نہ یہ آسمان پر جا سکتا ہے، نبی کے پلے کچھ نہیں، نبی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ دیکھو اس نے خود کہہ دیا سبحان ربی ہل کن تو الا بشر رسولا، تو ہماری طرح کا بشر رسول ہے۔ آج بھی آپ مختلف جگہوں سے یہ آوازیں سنیں گے، نبی کے پاس کچھ نہیں، نبی دے کچھ نہیں سکتا، نبی سے مانگنا شرک ہے، نبی تو ایک بشر رسول ہے۔ دیکھو قرآن میں آ گیا قل سبحان ربی ہل کن تو الا بشر رسولا، جب رب نے کہہ دیا کہ نبی کہہ دے میرا رب پاک ہے، میں تو بشر رسول ہوں۔ اب یہی آیتیں پڑھ کر وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے کہا تھا اگر نبی کچھ کر سکتا ہوتا تو ضرور کرتا، معاذ اللہ رسول اللہ باتک یہی، جیسا کہ انہوں نے ساتھ ہی کہہ دیا والا نو مینا یہ رکیے کا، ہم تیرے آسمان پر چڑھانے پر بھی ایمان نہیں لائیں گے، پتا تھا یہ ایمان نہیں لائیں گے، نہریں جاری ہو جائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے، آسمان سے ستارے آ جائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کو پتا تھا ہم نے جو بھی کہا اس نے کر دیا، ساتھ ہی قید لگا دی، جیسا کہ یعنی انہوں نے حبیب علی کو ایک مرتبہ بلایا، بڑا عقل مند آدمی، بڑا حکیم اور رانا آدمی تھا حبیب علی، مشہور آدمی تھا اس وقت، جادو کا علاج بھی کرتا تھا، بیماریوں کا علاج بھی کرتا تھا، قطب صومالیہ کا عالم بھی تھا۔ مکے والوں نے کہا کہ اس نبی کو ہم نے جو بھی کہا اس نے کر دیا، ایسا آدمی لایا جائے جو اس سے ناراض رکھے، جو اس کو معاذ اللہ استغفر اللہ شکست پھیرے تاکہ ہم اس کے خلاف پراپرنڈا کر سکیں۔ حبیب اجمی کو بلایا گیا، ابو جال کی حویلی میں بٹھایا گیا، حبیب اجمی نے کہا کہ بھائی مجھے کس لیے بلایا گیا؟ کہا مکے میں اتنا جوان ہے، معاذ اللہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، بتوں کو جھٹلاتا ہے، 360 خداؤں کو چھوڑ کے خدا کی عبادت کا دار ادار ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تو اس سے مناظرہ کرے، ہم جانتے ہیں کہ یا تو اس پر جادو ہوا ہے یا اسے دماغ میں کوئی خلل ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ حبیب اجمی نے کہا اچھا بلاؤ اس نوجوان کو، میں اس کی نظر دیکھتا ہوں، میں اس کی نظر دیکھ کے پہچان جاؤں گا کہ وہ اس شخص کو کیا بیماری ہے۔ تو ابو جال نے کہا نہ نہ، اس شخص کو بلایا گیا، تو نے اس کے ہاتھ کو چھوا تو جس نے اسے ہاتھ سے ہاتھ ملا دیا وہ تو اسی کا ہو گیا، لہذا اس کے ہاتھ سے ہاتھ نہیں ملانا۔ حبیب اجمی نے کہا چلو میں ہاتھ سے ہاتھ نہیں ملاتا، اگر محمد اللہ اتنا بڑا جادوگر ہے کہ جو ہاتھ سے ہاتھ ملائے اس کا غلام ہو جاتا ہے تو بلاؤ، میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ لوں گا کہ وہ کتنا، اس کو کیا بیماری ہے، کیا جادو ہے، میں اتنا بڑا حکیم ہوں کہ میں آنکھوں میں بیماری دیکھ لیتا ہوں۔ ابو جال نے کہا نہ، حبیب اجمی جس نے اس کے آنکھوں کے ساتھ آنکھیں ملائیں وہ بھی اسی کا ہو گیا، بلال نے آنکھوں سے آنکھیں ہی تو ملائی تھی، انار بن یاسر نے آنکھیں ہی تو ملائی تھی۔ تو وہ واپس نہیں آیا، اچھا کہا ہاتھ بھی نہیں ملانا، آنکھیں بھی نہیں دیکھنی، تو ایسا کرو اس آدمی کو بلاؤ، اس کو میرے سامنے چلاؤ، میں اس کی چال سے دیکھ کر بتا دوں گا کہ اس میں کون سی بیماری ہے۔ تو ابو جہل نے کہا نہیں نہیں، یہ دیکھو یہ یعنی حبیب نے اور یعنی اس کے غلاموں نے تو صرف اس کو چلتے ہی دیکھا تھا، جس نے چال بھی دیکھ لی وہ بھی اسی کا ہو گیا۔ تو کہا نہ تم اسے ملنے دیتے ہو، نہ تم اسے ہاتھ مارنے دیتے ہو، نہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے دیتے ہو، نہ چلتے ہوئے کو دیکھنے دیتے ہو، پتا کیسے چلے گا کہ اس کو کیا بیماری ہے؟ آخر بلاؤ گے تو میں اس سے بات کروں گا نا۔ طے یہ ہوا کہ اچھا ہم بلاتے ہیں، خبردار نبی کی تعظیم کے لیے کھڑا کوئی نہ ہو۔ ادھر آقا کریم کو کہا گیا کہ قریش مکہ کٹھے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں۔ آقا تو ایسے معاملات اور ایسے موقع کی تلاش میں تھے، رہتے تھے، آپ آئے۔ اب ابو جہل کہہ رہا ہے خبردار جب نبی میری حویلی میں آئے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری حویلی میں قدم رکھے، کوئی اٹھے نہ، کوئی تعظیم نہ کرے۔ سب نے یہ طے کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم نہیں اٹھیں گے، ہم اس کی تعظیم نہیں کریں گے، ہم کھڑے ہو کر سلام نہیں پڑیں گے، سلام نہیں رہیں گے۔ جب میرے آقا آئے، میرے آقا نے قدم رکھا یعنی ابو جہل کی حویلی میں قدم رکھا تو سب سے پہلے دیکھا کہ ابو جہل جو ہے وہی کھڑا ہو گیا ہے، سب سے کھڑے ہو گئے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عرب کے لیے سارے کے سارے کھڑے ہو گئے۔ میرے آقا تشریف لائے، دیکھا بیبی اجمی نے کہ یہ چہرہ تو جادوگر کا نہیں، یہ چہرہ تو کسی جھوٹے کا نہیں لگتا، یہ چہرہ تو بڑا پیارا لگتا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیرا کیا دعویٰ ہے؟ آقا نے فرمایا میں ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں، میں ایک اللہ کے لیے تمہیں بلانے آیا ہوں، میں کہتا ہوں شرک چھوڑ دو، میں کہتا ہوں کہ یعنی بے حیائی کو چھوڑ دو، ایک رب کی عبادت اکٹھے ہو جاؤ۔ تو کہا تمہارے پاس کیا دلیل ہے ایک رب کے ایک ہونے پر؟ کہا تو کیا چاہتا ہے؟ کہا اگر تو رب کا نبی ہے تو یہ چوری کا چاند پلو ہے، اس کو دو ٹکڑے کر دے۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا آؤ جبل ابو قبیس پہ چلتے ہیں، اس کو ابھی دو ٹکڑے کرتے ہیں۔ چلے ابو لاد بھی چلا، عتبہ شہبہ بھی چلا اور حبیب اجمی بھی چلا۔ ابو جہل نے ابو لاد کو کھینچ لیا، کہا کدھر چلا؟ کہا دیکھو ابھی پتا چلے گا، اب چاند پر تو یعنی آسمانوں پر تو جادو نہیں چل سکتا، یہ چاند تو دو ٹکڑے نہیں ہوگا۔ ابو جہل نے کہا ظالم تجھے پتا ہے کون سا کام ہے جو ہم نے کہا ہے یہ نبی نے نہیں کیا؟ جس نے چاند کو توڑ دینا ہے، نہ جانا یہ حبیب اجمی تو ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، یہ تو سمجھے اس کا غلام ہو گیا، اپنے آدمیوں کو روک لو، یہ بھی چاند کے دو ٹکڑے کر دے گا، یہ چودھری کے چاند کو دو ٹکڑے کر دے گا، ابھی ٹوٹا نہیں، کافر جانتا ہے، پہلے کہہ رہا ہے یہ کر دے گا، ابھی یہاں سوال کر رہے ہیں، ساتھ ہی کہہ رہے ہیں اگر تو کر بھی دے تو ہم مانیں گے نہیں، کیوں کہ پتا ہے یہ نبی کر دے گا، اس نبی کے پاس ہے۔ لیکن چونکہ وہ اس یعنی گھمنڈ میں گئے تھے اور یہ دلوں نے بغض اور کینہ حسد لے کر گئے تھے کہ ہم نے ماننا نہیں، تو نبی نے اللہ نے کہہ دیا محبوب کہہ دو میں تو تمہاری طرح بشر رسول ہوں۔ جن کو یہ جوان ملا، ابو جہل کو ملا، ابو لہب کو ملا، عتبہ شہبہ کو ملا، ولید بن مغیرہ کو ملا، نضر بن حارث کو ملا، سب ظالموں کو یہ جوان ملا، وہ آج تک ساری عمر تک نبی کو اپنے جیسا بشر کہتے رہے، کہتے رہے نبی کے پلے کچھ نہیں، نبی نہریں نہیں چلا سکتا، نبی باغات نہیں لگا سکتا، نبی چشمے نہیں چلا سکتا، نبی آسمان پر نہیں جا سکتا۔ لیکن دیکھیے جو عقیدہ بد لے کر گئے، میرے آقا نے پھیر دیا، کہا نہیں میں نہیں کر سکتا۔ اب وہی نبی، یہ ہے مکی آیت، یہ مکے میں نازل ہوئی، مکے میں آئے تھے نا جب میرے آقا کہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں ہجرت کر کے گئے۔ اب یہی سوال وہاں ہوتے ہیں، یہ جو یہاں سوال ہوئے وَقَالُوا لَنُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ جَنْبُوًا، بولے کہ ہم تو ہر جگہ ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ ہمارے لیے کوئی چشمہ بہا دو۔ تو کہا حل کنت الا بشر رسولا، میں تو بشر رسول ہوں، میں چشمے جاری نہیں کر سکتا۔ کس کو کہا؟ ابو جہل کو کہا، ابو لہب کو کہا، عتبہ شہبہ کو کہا۔ لیکن جب دیکھیے بخاری شریف میں تین مقامات پہ یہ حدیث شریف موجود ہے، حضرت انس بن مالک، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر ہیں، پانی ختم ہو گیا، صحابہ حاضر ہوئے، اے پیارے آقا پانی ختم ہو گیا ختم ہو تو ہم اپنے اونٹوں کو ذبح کر لیں, ان کی اولیوں سے پانی نکال لیں. آقا نے فرمایا ٹھیک ہے. جب جو وہ صحابہ اونٹوں کو ذبح کرنے لگے تو فاروق اعظم نے دیکھا, پوچھا کیا بات ہے؟ کہا پانی کی پیاس لگی ہے, پانی نہیں ہے, اونٹ ذبح کر رہے ہیں. کہا خبردار اونٹوں کو ذبح نہ کرنا. کہا کیا کریں گے, پانی نہیں ہے. کہا میں ابھی آقا کی بارگاہ میں جاتا ہوں. لوگوں نے کہا ہم نے آقا سے اجازت طلب کر لی. کہا تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ. حضرت سینس فاروق اعظم آئے, پیارے آقا آپ نے اونٹوں کو ذبح کرنے کا حکم دے دیا. فرمایا ہاں, پانی جو نہیں ہے. فرمایا یا رسول اللہ اگر اونٹوں کو ذبح کر دیا تو سواری کس پر کریں گے؟ تو آقا نے فرمایا پھر کیا چاہتا ہے؟ پیارے آقا آپ موجود ہیں, ہمیں پانی چاہیے, ہم اونٹوں کو ذبح نہیں کریں گے. اب نہیں کہا حل کم تو اللہ بشر رسولا, میں تو عمر ایک بشر رسول ہوں, میں پانی کہاں سے دے سکتا ہوں؟ میرے آقا نے فرمایا عمر تو آیا ہے تو لا, اگر کوئی پیالہ ہے کسی کے پاس کچھ تھوڑا بہت پانی ہے تو لے آ. حضرت عمر فاروق پانی لے آئے, تھوڑا سا پانی تھا, پیالہ تھا. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیالے میں ہاتھ رکھا, پانچ انگلیوں سے پانچ دریا جاری ہو گئے, پانچ چشمے جاری ہو گئے. وہاں کہا تھا حل کن تو اللہ بارک رسولا, لوگوں میں زمین سے چشمے جاری نہیں کر سکتا. یہاں کیا ہو گیا؟ یہاں زمین کی بات نہیں, یہاں انگلیوں سے چشمے جاری ہو رہے ہیں. وہاں زمین سے چشمہ جاری کرنا تو آسان ہوتا ہے. حضرت سیدنا موسیٰ کلیمرہ نے ایک چھوٹے سے پتھروں سے بارہ چشمے جاری کر دیے, پتھروں سے تو پانی نکلا ہی کرتا ہے. یہ بھی میرے یعنی حضرت سینا موسیٰ کلیمرہ کا بہت بڑا معجزہ ہے, لیکن دوستو پتھروں سے پانی نکلتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ پتھر وہ ہیں جو اللہ کے خوف سے کانپتے ہیں, روتے ہیں, ان سے چشمے جاری ہوتے ہیں. لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی پانچ انگلیوں سے چشمے جاری کر دیے. انگلیاں ہیں فیض پر, ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انگلیاں فیض لٹا رہی ہیں, پیاسے جھوم کے ٹوٹ رہے ہیں, پانی پی رہے ہیں. 1400 آدمی ہے, ایک پیالے سے پانی پی رہا ہے, مشکل رہا ہے, اپنے گھوڑوں کو پلا رہا ہے, اپنے اونٹوں کو پلا رہا ہے, اور ایک پیالہ ہے کہ وہ ختم ہونے کو نہیں آ رہا. اگر کوئی ابو جہل سے پوچھے بتاؤ نبی چشمے جاری کر سکتا ہے, کہے گا لا تو عزت کی قسم ہم نے شرط لگا کے دیکھ لی, نبی کے پلے کچھ نہیں ہے, نبی نہیں چشمے جاری کر سکتا. اور فاروق اعظم سے کہے کہ نبی کے پلے کچھ نہیں, چشمے جاری نہیں کر سکتا, کوڑا ماریں گے ظالم. یہ دیکھ میرا نبی تو پانچ انگلی سے پانچ چشمے جاری کر دیتا ہے. جب غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے صحابہ کو پیاس لگی, عرض کی پیارے آقا پانی نہیں ہے. میرے آقا کریم اٹھے, عرض کی یا رسول اللہ جانور بھی پیاسے مر رہے ہیں, انسان بھی پیاسے ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے, اپنی چھڑی کو زمین پر لگایا, اٹھایا اور کہا یہاں سے آدمی پانی پیئے. اٹھایا چشمہ جاری ہو گیا, دور جا کر کہا یہاں سے جانور پانی پیئے, اٹھایا تو وہاں سے چشمہ جاری ہو گیا. ارے آج بھی کوئی شریف اکبر کا عقیدہ لے کر جائے, آج بھی کوئی فاروق اعظم کا عقیدہ لے کر جائے, آج بھی کوئی غلاموں کا عقیدہ لے کر جائے, جو مانگو دیتے ہیں میرے آقا, لیکن ابو جہل کا عقیدہ لے کر جائے کچھ نہیں ملتا. ان کی طرف سے آج ہی آوازیں آ رہی ہیں نبی کچھ نہیں دیتا, کچھ کر نہیں سکتا, کیونکہ ان کو ملا کچھ نہیں ہے. جن کو ملا ہے وہ تو کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اب عمر فاروق سے کوئی پوچھے, عثمان غنی سے کوئی پوچھے, مولا علی سے کوئی پوچھے, حضرت سیدنا صدیق اکبر سے کوئی پوچھے, تو وہ تو امام احمد رضا کی زبان میں کہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے, شاہد کہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں, مانگنے والا تیرا, جو مانگنے آئے آئے غلام بن کر آئے تو آقا عطا کرتے ہیں, اگر کافر بن کر آئے غلط عقیدہ لے کر آئے تو کچھ نہیں ملتا. پھر انہوں نے کہا اور تکون کا جنت من نخیل و عنب, یا پھر ایسا ہے کہ تم کھجوروں اور انگوروں کے باغ لگا دو, فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا, اور اس میں نہریں جاری کر دو. کہا میں باغ نہیں لگا سکتا. اب کوئی ابو جہل سے پوچھے کیا نبی باغ لگا سکتا ہے, وہ کہے گا لا تجزا کی قسم ہم نے شرط لگا کے دیکھ لی, نبی باغ نہیں لگا سکتا, نبی نہریں نہیں چلا سکتا. لیکن ادھر دیکھیے, جب مدینہ طیبہ حاضر ہوئے, ابھی مدینہ پہنچے نہیں, ابھی قباء کے مقام پر آقا تشریف فرما ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جو صدیوں سے جبتے بکاتے مدینہ پہنچے تھے. آپ کبھی بھی بار تھے ایران میں رہتے تھے. لیکن جب آپ کے والد فوت ہوئے تو آپ کو دیکھ دیا گیا. آپ ایک راہب کے پاس گئے. اس راہب نے بتایا اللہ کے آخری پیغمبر آنے والے ہیں. جس شہر میں آئیں گے اس میں کھجوروں کے درخت بڑے ہوں گے. یہ شہر کا طریقہ ہوگا. اور جب حضرت سلمان فارسی بچے بکاتے مدینہ پہنچے کہتے ہیں میں نے جب مدینہ دیکھا جب کھجوریں دیکھی تو میں پہچان گیا یہی وہ شہر ہے جہاں آقا تشریف لائیں گے. ایک دن میں کھجور کے اوپر چڑھ کر درخت کے اوپر چڑھ کر کھجوریں اتار رہا تھا کہ میرے مالک یہودی نیچے بات کر رہا تھا. اس کی زبان پہ نبی کا لفظ نکلا. ایک نبی آیا ہے. میں کانپنے لگا. قریب تھا کہ میں اپنے مالک پر گر پڑتا. میں جلدی جلدی کھجور سے نیچے اترا. میں نے پوچھا اس سے کہ تو کسی نبی کی بات کرتا ہے. اس نے مجھے تھپڑ مارا اور کہا چل تجھے کیا ان باتوں سے, تو غلام ہے, غلامی کر, کام کر. کہتے ہیں شام پڑی وہ گھر چلا گیا. میں نے کھجوریں لی. میں نے سنا ہوا تھا کہ آقا صدقہ نہیں کھائیں گے, ہدیہ کھایا کریں گے اور آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مور نبوت ہوگی. میں تھوڑی سی کھجوریں کھائیں اور میں مکنے تباہ پہ حاضر ہوا تو آقا نے پوچھا ماں حاض ہی آنے والے یہ کیا لے کر آیا. حاض ہی صدقہ, اے آقا یہ صدقہ ہے. آقا نے صحابہ سے کہا چلو کھاؤ. خود نہیں کھایا. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا ایک شرط تو پوری ہو گئی کہ وہ نبی صدقہ نہیں کھایا کرے گا. پھر کہتے ہیں دوسرے دن گیا, پھر کھجوریں لے کر گیا. پھر آقا نے پوچھا کیا ہے. میں نے یا رسول اللہ ہدیہ ہے. آقا نے خود بھی کھایا, صحابہ کو بھی کھلایا. میں نے کہا دو شرطیں تو پوری ہو گئی. اب میں باتیں کرتا کرتا آقا کے پیچھے ہو رہا ہوں کہ میں دیکھوں کہ تیسری نشانی آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مور نبوت ہے. جب میں باتیں کرتا کرتا پیچھے ہوتا ہوں میرے آقا قمیض اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں سلمان تیسری نشانی بھی دیکھ لے. میں نے مور نبوت کو بوسہ دیا اور رونے لگا. آقا نے کہا ارے سلمان اب کیوں روتا ہے, میں تو روتوں کو ہنسانے آیا ہوں, میں تو غم زدوں کو خوش کرنے آیا ہوں, تو کیوں روتا ہے. اب کی پیارے آقا اب ساری عمر گزر گئی آپ کا انتظار کرتے, اب بوڑھا ہو گیا, اب یہودی آپ آئے ہیں تو اب یہودی آپ کی بارگاہ میں آنے نہیں دیتا. میرے آقا نے مسکرا کر کہا اس سے مقابلت کر لے. مقابلت یہ ہوتی ہے کہ لکھ لکھا کر دیا جائے اتنے پیسے دوں گا تو آزاد کر دوں. اب کی رسول اللہ میں تو بوڑھا آدمی کیا دے سکتا ہوں. کہا جو مانتا ہے اس سے کہہ آؤ جا میری طرف سے. اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ مسکراتے ہوئے یہودی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہودی مجھ سے مقابلت کر لے. یہودی بھی مسکرایا. کہا مجھے پتا ہے تو آزاد ہو کے مسلمان کے نبی کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہے, ان کی خدمت کرنا چاہتا ہے. میں بھی ایسی قید لگاؤں گا کہ میرے پاس مر جائے گا, جانے نہیں دوں گا. انہیں بھی آقا نے فرمایا تھا. کہا بول کیا بولتا ہے. کہا 300 کھجوروں کا باغ لگاؤ. وہی سوال جو وہاں مکے میں کافروں نے کیا تھا. اور تکون اللہ کا جنت من خیلن با اینا دن, کھجوروں کا یا انگوروں کا باغ لگا دو. وہی سوال اب یہودی کہہ رہا ہے حضرت سلمان فارسی سے کہ 300 کھجوروں کا باغ لگاؤ, وہ باغ جوان ہو, اس سے پھل لگے, جب پھل اترے گا تمہیں آزاد کر دوں گا, اور 40 ہو کیا سونا دو. اب روتے روتے حضرت سلمان فارسی پھر آقا کی بارگاہ میں آئے. میرے آقا نے کہا اب کیوں روتا ہے. حضور آپ جانتے ہیں کھجور کی عمر بڑی لمبی ہوتی ہے, میں بوڑھا ہوں, میری اتنی عمر نہیں ہے. آقا کب کھجوریں جوان ہوں گی, کب ان کو پھل لگے گا, کب وہ پھل اترے گا, اور کب میں آزاد ہوں گا, کب میں آپ کی بارگاہ میں آؤں گا. میرے آقا نے صحابہ کو بلایا. صحابہ آؤ اور اپنے سلمان فارسی بھائی کی مدد کرو. حضور کیا کہیں, کہاں کھجور چھوٹے چھوٹے درخت بچے ڈھونڈ کر لاؤ. بچے لائے 300 کھجور جا کر دی گئی. میرے آقا نے کہا چلو سلمان پوچھو یہودی سے کہاں باہ لگانا ہے. وہی سوال جو مکے میں ہوا. کہا حل کن تو اللہ بشر رسولا, میں تو بشر رسول ہوں. یہاں کہا چلو لگاتے ہیں. وہی سوال وہاں کہا تھا تیرا سونے کا گھر بن جائے. کہا میں تو بشر رسول ہوں. حضرت سلمان فارسی کو ایک مرغی کے انڈے جتنا سونا دیا. حضور وہ 40 ہو کیا مانتا ہے. کہا یہ لے جو سلمان, اس کو توڑتے جانا ہے, دیتے جانا ہے, ایک مرتبہ نہیں جانا دینا, اور پوچھو اس کو کہاں باغ لگانا ہے. گئے صحابہ ساتھ تھے، حضرت سلمان فارسی ساتھ تھے، یہودی سے پوچھا کہاں باغ لگانا ہے، کہاں یہاں باغ لگانا ہے، مولا علی سے کہا علی یہاں سوراخ نکالتے جاؤ، مولا علی سوراخ نکالتے گئے، میرے آقا کریم اس میں کھجوریں رکھتے گئے، ادھر سلمان فارسی وہ یعنی مرغی کے اندر جتنا جو سونا تھا اسے سونا اتار رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، جلدی کو دے رہے ہیں، ادھر 400 کا سونا پورا ہو گیا، ادھر 300 کھجور پوری ہو گئی، ادھر میرے آقا کھجور لگا کر ادھر علیحدہ ہوئے ہیں، کھجور جوان بھی ہو گئی، ان کو پھل بھی لگ گیا اور پھل پک بھی گیا۔ اسی وقت میرے آقا کریم کے پاس حضرت سلمان فارسی روتے ہوئے آئے، اب خوشی کا رونا رو رہے ہیں، اور سلمان کا ہوا کیا سونا پورا ہو گیا، اور کی پیارے آقا وہ تو 40 ہو کیا مانگتا تھا، اللہ کی قسم آج 40 من بھی مانگتا تو اس سے ہو جانا تھا۔ یہی سوال وہاں ہوا تھا، کوئی ابو جہل سے پوچھے بتاؤ نبی کھجوروں کے باغ لگا سکتا ہے، وہ کہے گا لا تو عزا کی قسم نبی نہیں لگا سکتا، ہم نے شرط لگا کر دیکھ لی، نبی ہماری طرح بشر ہے۔ اور تو سلمان فارسی سے پوچھے اور تھپڑ مریں گے، ظالم دیکھ تو کہتا نبی لگاتا نہیں ہے، دیکھ میرے آقا نے ایک منٹ میں باغ لگا دیا، باغ کو جوان کر دیا، اس پر پھل لگا دیا۔ وہاں بھی وہی سوال تھے، یہاں بھی یہ سوال ہے، ابو جہل ابو لال ساری عمر کہتے مر گئے، نبی ہماری طرح ہے، وہ اس نہیں دے سکتا۔ آج بھی ان کی طرف سے اگر آواز آتی ہے کہ نبی کچھ نہیں دے سکتا تو سچ مان جایا کیجیے، کیوں کہ ان کو نبی دیتا کچھ نہیں ہے۔ اگر ہماری طرف سے آواز آتی ہے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اگر ہماری طرف سے آواز آتی ہے کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دردے بہا دیے ہیں، اور ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو۔ اگر ہم ہماری مسجدوں سے آواز آتی ہے کہ نبی سب کچھ دیتے ہیں، واللہ ہو جو تھی وہ معنی کا سمن، تو سمجھ جائیے ہمیں ملتا ہے۔ اگر ان کی طرف سے آواز آتی ہے نبی دیتا کچھ نہیں، تو سمجھ جائیے وہ ابو جال کی زبان بول رہے ہیں، ابو لال کی زبان بول رہے ہیں، انہیں ملا ہی کچھ نہیں ہے، جن کو نہیں ملا آج بھی ہاتھ مار رہے ہیں، اور جن کو ملا تھا اس وقت بھی آقا کو آقا سے مانگتے تھے، آج بھی آقا سے مانگ رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے دیکھیے، انہوں نے کہا تمہارا سونے کا گھر ہو جائے، کہا میں تو بشر رسول ہوں۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ حاضر ہو گئے، اے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں میرے والد ناجد حضرت عبداللہ جنگِ احد میں شہید ہو گئے، 600,000 کا قرضہ ہے، لوگ قرض کا میرے کپڑے پھاڑتے ہیں، کھجوریں کم ہوئی ہیں، میری بہنیں جوان ہیں، ان کی شادیاں بھی کرنی ہیں، آقا میرے پاس کچھ نہیں۔ میرے آقا نے کہا اچھا صبح اعلان کر دو آج شام کو کہ صبح جس نے بھی جتنا تجھ سے قرض لینا ہے تیرے باغ میں آ جائے۔ حضور کہاں سے دوں گا، کہاں اعلان تو کر دو نا۔ حضرت جابر گلیوں میں اعلان کر رہے ہیں، مدینے میں اعلان ہو رہا ہے، جابر سے جتنا کسی نے قرض لینا ہے صبح باغ میں آ جائے۔ لوگ کہتے ہیں جابر کو کیا کوئی خزانہ مل گیا، ارے جابر کی تو کھجوریں بھی کم ہوئی ہیں، 600,000 کا قرضہ کہاں سے دے گا۔ اچھا چلو چلتے ہیں، دیکھتے تو ہے نا کھجور گسلی جتنا سونا۔ میرے آقا نے حضرت جابر کو دیا، ان کی حضور 600,000 کا قرضہ ہے، یہ کھجور کی گسلی جتنا سونا ہے۔ کہا جابر توڑ کے جانا ہے، دے کے جانا ہے، اور جب تک میں نہ ہوں کھجوریں توڑنی نہیں ہیں۔ سارا مدینہ اکٹھا ہو گیا، حضرت جابر ایریا اٹھا اٹھا کر پیارے آقا کا راستہ دے رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں جابر جلدی کرو ہمیں ہمارا قرضہ دو، کہتے ہیں ذرا ٹھہر دو، میرا راجپال آنے دو، میرا مشکل کشا آنے دو، یا حاجت روا آنے دو، میرے آقا کو آ لینے دو، جب ہم یہ تمہارا قرضہ واپس کر دوں گا۔ آقا کریم آئے، آپ کے وہ جو کھجوروں کا ڈھیر تھا اس کے چاروں طرف آپ نے چکر لگایا اور مبارک کمر لگا کر ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، کہا جابر ادھر سے تولتے جاؤ اور دیتے جاؤ۔ جابر تولنے لگا اور لوگوں کو کھجوریں دینے لگے، اور اس یعنی کھجور کی گٹھلی جتنا سونا جو تھا اس کو کاٹنے لگے اور دینے لگے۔ شام پڑ گئی، سب قرض تھا، 600,000 کا قرضہ لے کر چلے گئے۔ حضرت جابر کھڑے ہیں، میرے آقا اٹھے، کپڑے جھاڑے اور پوچھا اے جابر بتاؤ تمہاری کھجوریں سونا کم تو نہیں ہوا نا۔ حضرت جابر کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو اپنا محبوب بنا کر بھیجا، کھجوریں بھی پہلے سے زیادہ لگ رہی ہیں اور سونا بھی پہلے سے بڑا ہوا لگ رہا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی وہ جو کافر مانتا ہے تو نبی کہتے ہیں میں تو بشر رسول ہوں میں کچھ نہیں دے سکتا. ارے کون دیتا ہے لینے کو منہ چاہیے. میں تو کہتا ہوں کون دیتا ہے لینے کو منہ چاہیے اور تمہارا لینے والا ہوں نہیں ہے. تمہیں مانگنا نہیں آتا آقا سے. مانگو جیسے حضرت سلمان فارسی مانگتے تھے, مانگو جیسے جابر بن عبداللہ مانگتے تھے, مانگو جیسے حضرت قتادہ نے اپنی آنکھ مانگی تھی, مانگو جس طریقے سے حضرت معاذ و معبود نے اپنا بازو مانگا تھا, مانگو جس طریقے سے حضرت سنا ابو ہریرہ نے اپنا حافظہ مانگا تھا. صحیح بخاری میں ہے حضرت سنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حاضر ہوئے, آقا میں آپ سے بہت ساری باتیں سنتا ہوں بھول جاتا ہوں, آقا میرا حافظہ کمزور ہے. میرے آقا نے نہیں کہا اچھا بادام کھا لیا کرو یا فلاں چیز کھا لیا کرو یا یہ یعنی اس طریقے سے یہ عمل کر لیا کرو, نہیں. میرے آقا نے کہا چادر بچھاؤ. حضرت سنا ابو ہریرہ نے چادر بچھا دی. میرے تقریب صلی اللہ علیہ وسلم نے تین وقت بھرے اور اس پہ آ کے ڈھال دیے اور کہا اٹھا لو ابو ہریرہ. ابو ہریرہ بھی کتنے عقل مند تھے, ہمیں تو دیکھ رہے ہیں کہ خالی ہاتھ ہیں, لیکن حضرت ابو ہریرہ جانتے ہیں کہ دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. آپ چاروں نکلوں سے پکڑتے ہیں, چادر کو اٹھاتے ہیں. آقا نے کہا اس کو سینے سے لگا لو. حضرت ابو ہریرہ نے سینے سے لگایا. کہتے ہیں ما نفی تو آبادا, اللہ کی قسم میں کبھی کوئی بات نہیں بھولا. تو جو آقا حافظے بھی پندوں کے حساب سے عطا فرمائے, چاروں کے حساب سے عطا فرمائے, اس آقا کی عطاؤں کا کیا کہنا. تو اس طریقے سے مانگو. حضرت ابو ہریرہ حاضر ہو گئے. اب کی پیارے آقا گھر سے پھاکا نہیں جاتا, کرم نوازی فرما دیجئے. میرے آقا نے کہا پاس کی چیز ہے. کہا یا رسول اللہ یہ سات کھجوریں ہیں. آقا نے فرمایا ادھر لاؤ. سات کھجوروں والی گتھری پکڑی میرے آقا نے, اس میں ہاتھ ڈالا, کھجوریں نکالی, پھونک ماری اور پھر وہیں رکھ دی. کہا ابو ہریرہ اس کو الٹنا نہیں, اس کو جھاڑنا نہیں, جتنی ضرورت آئے اس میں سے ہاتھ ڈالنا ہے اور نکال لینا ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے گھر میں تین تین سو آدمی بھی آیا, میرے گھر میں سات سات سو آدمی بھی آیا, میں ان کو دسترخوان پر بٹھاتا تھا اور اس سات گتھلی کے سات کھجوروں سے ہاتھ ڈالتا تھا, نکالتا تھا. ہزار ہزار آدمی کھا گیا, میری سات کی سات جوڑے باتیں بچی رہتی تھی. تو اس لیے میرے بھائی آج بھی یہ لوگ شور مچاتے ہیں جی کس کی مانے کس کی نہ مانے. وہ قرآن پڑھ کے کہتے ہیں نبی دیتا کچھ نہیں, یہ قرآن پڑھ کے کہتے ہیں نبی دیتا ہے, وہ بھی آیتیں پڑھتے ہیں, یہ بھی آیتیں پڑھتے ہیں. ارے بھائی وہی آیتیں پڑھتے ہیں جو ابو جال پڑھا کرتا تھا, وہی بولی بولتے ہیں جو ابو لاب اللہ کرتا تھا. ہم الحمدللہ وہ بولی بولتے ہیں جو صدیق اکبر بولا کرتے تھے, جو عثمان غنی بولا کرتے تھے, جو فاروق اعظم بولا کرتے تھے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کسی نے دین مانگا دین دے دیا, کسی نے دنیا مانگی دنیا دے دی, اور کسی نے کچھ نہ مانگا تو وہ بھی کہہ دیا. حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن میرے آقا نے ارشاد فرمایا ربیعہ شادی کر لے. ان کے حضور شادی کروں گا تو بیوی کے حقوق ہوں گے, بچے ہوں گے تو ان کے حقوق ہوں گے. تو آقا نے فرمایا ادا کرنا. ان کی یار صبح اگر ان کے ادا کروں گا تو آپ کے کیسے ادا کروں گا. آقا میرا کہوں گا شادی کروں, نہ بیوی کو دیکھوں نہ بچے ہوں, میں صرف آپ کی خدمت کروں, میں جب بھی آپ کو ضرورت ہو میں حاضر ہوں. یہ نہ ہو کہ میں بچہ بیمار تھا, یہ نہ ہو کہ میں بیوی کے پاس تھا. آقا کریم کو وضو کرایا کرتے تھے. ایک صبح کی نماز تہجد کے وقت میرے آقا اٹھے, دروازے سے با قدم رکھا, آگے حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آستادہ لوٹا پانی کا برتن پیش کر دیا. یار آقا وضو فرما لیجیے. میرے آقا نے دیکھا میں غلام پتہ نہیں کب سے کھڑا ہے, ساری رات کھڑا ہے, کب میرے آقا نکلے میں وضو کراؤں. میرے آقا کا رحمت کا دریا جوش میں آیا. پھل یا ربیعہ ربیعہ مانگ آج مجھ سے کیا مانگتا ہے. سبحان اللہ کتنے پیارے وہ صحابہ, کتنے پیارے ان کے اعتقادات تھے. اب مانگے تو وہی, اور وہی چیز مانگی جاتی ہے جو کسی کے اختیار میں ہوتی ہے. کہا من کیا مانگا ہے تو ارچا کی ارچی پیارے آقا جنت میں جہاں آپ کا گھر ہو میرا بھی گھر ہو, جہاں جیسے یہاں غلام ہوں وہاں بھی غلامی کر رہا ہوں, جیسے یہاں آپ باہر نکلتے ہیں تو میں آپ کی زیارت کرتا ہوں وہاں بھی میں آپ کی زیارت کروں, آقا میں آپ کو دیکھوں. میرے آقا نے فرمایا ہو گیا رضا علی, یہ تو مل گیا, کچھ اور بھی مانگ لے. تو حضرت سینا ربیعہ بن کعب نے کہا ہوگا سب کچھ خدا سے مانگ لیا, کچھ کو مانگ کر اوتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. آقا کہنا آپ کو میں نے مانگ لی ہے, اب اور میں کیا مانگوں گا. تو میرے آقا نے کہا اے ربیعہ یہ مل گیا کچھ اور مانگ لے. اسی طریقے سے ایک دیہاتی آ گیا, تیندو آ گیا, پھر آقا سے آ کر سوال کیا، آقا ایک مرتبہ مجھے ملے تھے تو آپ نے کہا تھا جو مانگے گا دوں گا، میرے آقا نے کہا مانگو کیا مانگتے ہو، سالیہ عرابی، عرابی مانگ کیا مانگتا ہے، مولا علی رابی ہے سب اس کے، آپ فرماتے ہیں اللہ کی قسم جب میرے آقا نے رابی سے کہا، اس دیہاتی سے کہا مانگ کیا مانگتا ہے تو مجھے رشک آیا، آج آج اللہ کے نبی مجھے کہتے دنیا دیکھتی علی کیا مانتا ہے اور نبی کیا عطا کرتا ہے، لیکن چونکہ تیندو تھا دیہاتی تھا جاہل تھا، کہنے لگا اے اللہ کے نبی ایک چرواہا اور 80 بھیڑے عطا فرما دیجیے، آقا مسکرائے کہا جائے کہاں آیا اور کیا مانگا، اور نبوں کے سردار کی بارگاہ میں آیا اور مانگ رہا ہے 80 بھیڑے اور اس کا ایک چرانے والا، تو اس سے تو بنی اسرائیل کی مائی اچھی تھی، دیکھو میرے آقا بتا مانگنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں، ارے میری بارگاہ میں آؤ تو کیسے مانگا جاتا ہے، خود بتاتے ہیں، ارے ارے دیہاتی تو اس سے تو بنی اسرائیل کی مائی اچھی، تو عرض کی یا رسول اللہ کون سی بری، کون سی بڑھیا کی بات کر رہے ہیں، کون سی مائی کی بات کر رہے ہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل میں ایک بوڑھی مائی تھی، جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو حکم ہوا کہ ہجرت کرو تو ساتھ حکم ہوا کہ جاتے جاتے حضرت سیدی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں سے آپ کا جسد اقدس بھی لیتے جانا، معلوم ہوتا ہے انبیاء صدیوں تک قبروں میں رہے تو جسد ہی رہتا ہے، ان کے جسم کو نیند نہیں کھاتی، کہا جسد اقدس ساتھ لیتے جانا، اب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ قبر ڈھونڈ رہے ہیں، قبر کہاں ہے، کسی نے کہا حضرت فلاں حلے میں ایک بوڑھی عورت رہتی ہے اس کو پتا ہے قبر کہاں ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے دروازے پر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا اور پوچھا کہ اے مائی تو نے حضرت یوسف کی قبر کو دیکھا ہے، مائی بڑی خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ اے موسیٰ میں نے حضرت یوسف کی قبر کو بھی دیکھا ہے، حضرت یوسف کو بھی دیکھا ہوا ہے، آپ خوش ہوئے اچھا دیکھا تو ابھی بتا دے کدھر ہے قبر، مائی بڑی عقل مند تھی، ایسا آقا نے ارشاد فرمایا، بڑی عقل مند نبیوں کی بارگاہ میں رہنے والی تھی، مائی نے فوراً کہا، آپ نے ارشاد فرمایا مائی نے کہ دیکھیے آج ایک نبی چل کر آیا ہے، تو میں اگر منہ میں بتا دوں تو لوگ کہیں گے نبی چل کر آئے تو کچھ نہیں دے گا، نبی کے پاس جائے تو کیا دے گا، تو اس لیے میں بتاؤں گی میری دو شرطیں ہیں، کہا کیا شرط، ایک تو یہ کہ اے موسیٰ جب میں نے حضرت یوسف کو دیکھا جوان تھی، مجھے جوان واپس کی جائے، حضرت یوسف نے کہا مائی کبھی پانی گئے ہوئے اور جوانیاں واپس نہیں آتی، یہ تو اللہ کا کام ہے، کوئی جوان نہیں ہو سکتا، بوڑھا بوڑھا ہی رہے گا، میرے حضرت سیدنا حضرت موسیٰ کلیم نے کہا جا کے یہ جوانی دی، حدیث میں آتا ہے کہ بوڑھی مائی نوجوان لڑکی بن کے کھڑی ہے، اب بتا کہا نہیں حضرت نبی کی قبر کی زیارت کی ہے، اگر قبر کی زیارت کر کے جنت نہ لوں تو لوگ کہیں گے کہ نبی کی قبر کی زیارت کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا، اور موسیٰ میں تب بتاؤں گی حضرت یوسف کی قبر کہاں ہے، جب آپ جہاں آپ کا گھر جنت میں ہو میرا بھی گھر وہاں بن جائے، تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں سلیق الجنہ، مجھ سے صرف جنت مانگ، اور بھائی کہتے ہیں نا جنت بھی مانگوں گی اور تیرے ساتھ گھر بھی لوں گی، نہ موسیٰ تیرا گھر ہو وہیں ساتھ میرا گھر ہو، اب اگر تشت المان کی زبان میں جائیے تو حضرت موسیٰ کو کہنا چاہیے تھا رب کو کیا موسیٰ کیا تو جنتیں بانٹ رہا ہے جوانیاں بانٹ رہا ہے، تو نے تکلیف پر ایمان نہیں پڑی، اور میں بھی کہے گا فاطمہ اپنا عمل کر لینا میرے کام نہیں آ سکتا، اور تو ایسے جیسے شرینی کی طرح جنتیں بانٹ رہا ہے، اے موسیٰ جا نہیں فاؤ اللہ علی موسیٰ، اللہ موسیٰ کو وحی کی، کیا وحی کی، یہ نہیں کی کہ موسیٰ تو کیسے جنت دے سکتا ہے، تجھے کیا پتا ہے کہ اس مائی کے عمل کیا ہے، تجھے کیا پتا ہے اس مائی کا عقیدہ کیا ہے، جنت میں دوں گا، میں عمل دیکھ کے دوں گا، عقیدے دیکھ کے دوں گا، فاؤ اللہ علی موسیٰ، اللہ نے موسیٰ وحی کی، اور کیا وحی کی، کہا آتی ہے یا موسیٰ ولا کنکس، اے موسیٰ دے دے تیرا کیا چل رہا ہے، تیرا کیا کام ہو رہا ہے، اس مائی کو جنت بھی دے دے، میرے آقا نے فرمایا اے میری بارگاہ میں مانگنے والے کبھی تو اس مائی کی جتنی ہی عقل مندی کر جاتا مجھ سے جنت مانگ لیتا، مجھ سے کائنات کی وہ آخرت کی عزتیں مانگ لیتا، تو نے کیا مانگا ہے، تو اس لیے میرے بھائی آج بھی لوگ کہتے ہیں نبی دیتا نہیں، تو سوچ لے لیا کیجیے کس کو نہیں دیتے نبی، کس کو عطا کرتے ہیں، تو وہ آئے تھے انہوں نے جو کچھ کہا میرے آقا نے کہا، دیکھو میں تو بشر رسول ہوں، انہوں نے اس وقت سے لے کر یہ لہو اپنی زبان پر ڈالا ہوا ہے، وہ تو بشر رسول ہیں، وہ تو ہماری کلا ہیں، وہ تو دے کچھ نہیں سکتے، ان سے تو مانگنا نہیں چاہیے، وہ تو کچھ کر نہیں سکتے، لیکن دیکھیے میرے آقا کریم کے کئی غلاموں نے یہ نہیں کہا، کیونکہ غلاموں نے جو مانگا آقا نے عطا فرما دیا، کسی کی آنکھ نکل گئی میرے آقا نے آنکھ عطا فرما دی، کسی کی ٹانگ کٹ گئی میرے آقا نے ٹانگ جوڑ دی، کسی کا بازو کٹ گیا میرے آقا نے بازو جوڑ دیا، کسی کو دنیا چاہیے کہا اٹھا کر لے گیا، کسی کو دین چاہیے کہا تو وقت کا فقیر بن گیا، کسی کو جنت چاہیے کہا جنت تیرا جنت میں گھر جو ہے تیرا میرے گھر کے ساتھ بن گیا، جو مانگا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میرے آقا نے دیا، لیکن مانگنے والا غلام بن کر آئے، ابو جال کا عقیدہ لے کر نہ آئے، ابو لہب کا عقیدہ لے کر نہ آئے، عقیدہ لے کر آئے تو سری اکبر کا لے کر آئے، عقیدہ لے کر آئے تو غلاموں کا عقیدہ لے کر میرے آقا آج بھی دیتے ہیں، آج بھی نہریں جاری کرتے ہیں، آج بھی سب کچھ کرے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر نہیں تو آسمان ہم پر ٹکڑے کر کے گرا دے، یا اللہ کو لیا یا ملائکہ کو لیا، لیکن ظالموں کو پتا نہیں کہ جبرائیل امین تو روز آتے ہیں، رب تو روز کہتا ہے وقفا بالله شہیدا، محبوب تیرا رب تیرا دعا کافی ہے، لیکن ظالموں کو کیا پتا کہ وہ کہتے رب ہم سے بات کرے، ارے رب محبوب سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وقفا بالله شہیدا، کو مانتا ہے تو مانے، نہیں مانتا تو نہ آنے، محبوب میں تیرا گواہ کافی ہوں، میں تجھے گواہی دے رہا ہوں، اور یقون نہ کا بے تم میں زخرف، اے نبی یا تو گھر سونے کا بنا لے۔ ارے دیکھو میرے محبوب نے کہا، وہاں تو کہا حل کنت الا بشر رسولا، اور یہاں جب غلاموں نے کہا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا ولو شئت لفارت ما یجبل صاحبا، اگر اے عائشہ میں چاہوں تو یہ پہاڑ یہ سب سونے کے بن چلے، سبحان اللہ، میرے آقا کہیں اگر میں چاہوں وہ سونے کا بن گیا، اور وہ سونے کا بن گیا، جب بھی میرے آقا نے اشارہ کیا سارے پہاڑ میں سونا بن گیا، آج تک سونا وہاں موجود ہے۔ کہا یا پھر تو آسمانوں پہ چڑھ جا، لیکن جب آسمانوں پہ گئے پہلے کہتے ہیں آسمانوں پہ جا، جب میرے آقا آسمانوں سے واپس آئے تو مذاق اڑانے لگے، کبھی تو آسمانوں پر بھی جا سکتا ہے، کبھی یہ بھی کر سکتا ہے، ارے ظالمو تم نے خود ہی تو کہا تھا اب میرے آقا آسمانوں کی سیر کر کے آئے، اب مانتے کیوں نہیں، وہ ظالم تھے نہ مانے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ غلام تھے، گھر میں بیٹھے ہوئے آقا سے بھی پوچھا نہیں، گھر میں بیٹھا ہوا کہہ دیا اگر میرے آقا کہتے ہیں تو آسمانوں پر جا سکتے، کہا تو ڈر بھی جائے تو ہم نہیں مانیں گے، جب اچھے لکھی ہوئی کتاب نہ لکھ آئے، ظالموں کی کتاب یہ تو قرآن لکھا ہوا بھی آتا، لیکن یہ تو میرے آقا کی شان بیان ہو رہی ہے کہ محبوب سب نبیوں کو لکھی ہوئی کتابیں دی، انجیل لکھی ہوئی دی، تورات لکھی ہوئی، زبور لکھی ہوئی دی، وہ اپنی مرضی سے دی، لکھ کر دے دی، اس پر عمل کرو، بس میں نے اپنا حکم جاری کر دیا، لیکن جب محبوب کی باری آئی تو کہا محبوب لکھی ہی نہیں دوں گا، کیونکہ لکھ کر دے کر تو مجبور کر دیا جاتا ہے، محبوب وہ صرف میری مرضی ہوتی تھی، جب پچھلے نبیوں کو کتابیں دیتا تھا تو صرف میری مرضی ہوتی تھی، اب محبوب کی باری ہے، اب جتنا وہ چاہے گا اتنا دوں گا، یہ نہیں کہوں گا تور کا جا قرآن لے جا، فلاں جگہ آ جا قرآن لے جا، محبوب جہاں جہاں تو جائے گا جبرائیل پیچھے پیچھے قرآن لے کر آتا جائے گا، محبوب وہاں صرف میری مرضی چلتی تھی، اب کبھی تیری مرضی چلے گی کبھی میری مرضی چلے گی، تو جس کو چاہے گا جتنا چاہے گا اتنا عطا کر دوں گا، لکھی ہوئی کتاب دے کے مجبور نہیں کروں گا، کبھی حکم دوں گا نہ پسند آ جائے تو منسوخ کر دوں گا، میں واپس لے لیا کروں گا، محبوب نیا حکم جاری کر دیا کروں گا، یہ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شانے ہیں عزم پہ ہیں، کہا لکھی ہوئی کتاب لا، لیکن جنہیں مانگنا تھا وہ تو محبوب کی زبان سے سنتے تھے اور مانگ جاتے تھے، یہ چند آیتیں آج ہمیں بتا رہی ہے، لوگوں عقیدہ بنانا ہے تو صرف ظاہری آیتیں دیکھ کر نہیں بنانا، عقیدہ بنانا ہے تو صحابہ اکرام کو دیکھ کر بنانا چاہیے، صحابہ نے ان آیتوں کو کیا سمجھا تھا، صحابہ اکرام ان آیتوں کو کیا سمجھتے تھے، اور یہ دیکھیے، اور یہ میرا دعویٰ ہے، آپ جب بھی ان کے پاس جائیے وہی آیتیں پڑھیں گے جو کفار کے بارے میں نازل ہوئیں، وہی آیتیں پڑھیں گے جو مکہ میں نازل ہوئیں، وہ نہیں پڑھیں گے جو مدینہ میں نازل ہوئیں، وہ نہیں پڑھیں گے جو بعد میں نازل ہوئیں، کیوں بعد یعنی بعد میں وہ ان کو نہیں یہ پڑھتے، اس لیے کہ پہلی آیتیں یا تو مجمل ہیں یا منسوخ ہیں، شانوں عظم کو والی آیتیں مدینہ میں نازل ہوئیں، یہ مزید آیتیں نہیں پڑھتے، ایسی آیتیں پڑھتے ہیں یہ نہیں جانتے یہ حکم کے ان کو ہو رہا ہے، ہاں بھائی اللہ نے کہا، اللہ کے محبوب نے کہہ دیا انما انا بشر، کہہ دیا کوئی سبحان ربی ہر کون تو اللہ بادشاہ رسول، کس کو کہا، ابو جہل کو کہا، اگر تم کسی کے عقیدے کو ہو تو تم بھی ایسا ہی مانو، اور اگر صدیق اکبر والا عقیدہ ہے تو لفظ تو کہیے تو کہیتکم والی بات مانو کہ محبوب نے کہا میں تمہاری مثل نہیں ہوں. کافروں کو کہا, کافر آج بھی مانتے ہیں, آج بھی کہتے ہیں, کیونکہ ماننے والے آج بھی نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں. صدیق احمد کو ماننے والے آج بھی نبی کو نور مانتے ہیں, نبی کو بے مثل مانتے ہیں. تو کہا کل سبحان ربی حل کن تو اللہ بشر رسول, میں تو اللہ کا بھیجا ہوا ایک بشر رسول ہوں, ایک بشر ہوں. لیکن دیکھیے حکم جن کو تھا وہ آج بھی وہی پکارتے ہیں, اور جنہوں نے اس سے یہ پا لیا یہ کافروں کی آتے ہیں, کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں. اللہ نے کافروں کے عقائد میں کر دیے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا, میرے محبوب نے یہ کہا, لیکن ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ مومنوں نے یہ کہا, مومنوں کو میرے محبوب نے یہ فرما دیا. اب یہ دیکھنا ہے کون کس کے اپنا اپنا نصیب, اپنی اپنی پسند ہے. جس کو وہ چیزیں, جس کو بھی والے چیزیں پسند آ گئے, وہ آج تک وہی ہر جگہ ڈنڈورا پیٹ رہا ہے. معاذ اللہ نبی کے پلے کچھ نہیں ہے, معاذ اللہ نبی دے کچھ نہیں تھا. اور جن کو ملا ہے وہ کہتے ہیں جی دنیا دیا, مال اور گھر دیا, نور و علما دیے, خود کوثر دیا, دامنے مقصد زندگی بھر دیا, ہاتھ جسم کو اٹھا گنی کر دیا, موج بحر سماحت سے لاکھوں سلام. جن کو ملا وہ تو کہتے ہیں حور و غلمان بھی ان کے صدقے, جنت بھی ان کے صدقے, دنیا آخرت بھی ان کے صدقے. ان کا ہاتھ جس سب اٹھا ہے غنی کر دیتا ہے, وہ موج بحر سماحت ہے, اس پہ لاکھوں سلام. جن کو ملتا ہے وہ کہتے ہیں, جن کو نہیں ملتا وہ آج بھی کرتے ہیں, آج بھی لوگوں کو کہتے ہیں نبی دیتا کچھ نہیں, نبی سے ملتا کچھ نہیں, نبی سے مانگو نہ. لیکن جن کو ملا ہے وہ الحمدللہ آج بھی مانگ رہے ہیں, اللہ ان کو آج بھی دے رہا ہے, ہمیشہ کے لیے دیتا رہے گا. اور ہمیں تو الحمدللہ دیتا ہی اللہ محبوب کے صدقے ہیں, ہم لیتے ہی محبوب کے صدقے ہیں. اور جو محبوب کے صدقے کے بغیر ملے وہ تو قبول بھی نہیں ہوتا, وہ قبول کرنا بھی نہیں چاہیے. اس لیے دعا کیجیے اللہ جل مجدل کریم ہمیں قرآن کے پڑھ کر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور قرآن سے صحیح عقیدے بنانے کی توفیق عطا فرمائے, اور وہ عقیدے بنانے کی توفیق عطا فرمائے جو ابو بکر صدیق, عمر فاروق, مولا علی, عثمان غنی, حضرت عشرہ مبشرہ, اصحاب بدر کو ملے تھے. اللہ ہمیں وہ عقیدے بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین.